فخر احمدی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ذہنی آزمائش کا سلسلہ جو یقیناً بہت سارے ناظرین دیکھتے ہیں, ہمیں فیڈ بیک سے پتہ چل رہا ہے, آپ تیار ہو جائیں کیونکہ آج آپ کے لیے بھی ہم سوالات لائے ہیں, بہت ساری معلومات لائے ہیں. ہمارے ساتھ شامل رہیے اور مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین آپ بھی سب تیار ہیں انشاءاللہ, تو انشاءاللہ یہاں موجود حاضرین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ساتھ ہوں گے اور سلسلہ ہوگا ذہنی آزمائش. ذہنی آزمائش کے لیے مدنی منع ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میرا بیگ دے دیں انشاءاللہ. مل کر درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ان شاء الله آج ہمارے ساتھ دار المدینہ اجمیری اور جامعۃ المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائی ہیں. انشاءاللہ عزوجل ان سے بہت سارے ہم نے سوالات پوچھنے ہیں. آج ہمارے پہلے راؤنڈ کا آخری سلسلہ ہے, پہلے دور کا آخری مقابلہ ہے اور پھر انشاءاللہ کل سے کوارٹر فائنل شروع ہو جائیں گے. کل سے انشاءاللہ کوارٹر فائنل ہوں گے اور کوارٹر فائنل میں ہماری انشاءاللہ جو 12 میں سے 6 الگ قسم کے طلباء ہیں, ہم نے الحمدللہ 3 شعبوں کے درمیان یہ مقابلے کیے تھے, تو اب یہ طلباء جو 6 قسم کے ہیں یہ انشاءاللہ عزوجل آگے پہنچ جائیں گے اور پھر انشاءاللہ کیونکہ کوارٹر فائنل کے لیے ہمیں 8 ٹیمز کی حاجت ہوگی, 8 یہ سمجھ لیجئے کہ قسم کے طلباء کی ضرورت ہوگی, تو کوارٹر فائنل کے لیے وہ جو 2 قسم کے طلباء ہیں وہ ہم کہاں سے لائیں گے. کل انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں سمجھتا ہوں ہارٹ ٹچنگ سلسلہ ہوگا, بریتھ یہ سمجھے ایک بڑا ہی کشمکش والا کل سلسلہ ہوگا, دلچسپ ہوگا کہ کل انشاءاللہ وہ اسلامی بھائی جو پیچھے رہ گئے سب یہاں آئیں گے اور ان کی قرآن دازی ہوگی, اور قرآن دازی کے ذریعے 2 قسم کے طلبہ مزید اگلے راؤنڈ کی طرف اگلے دور کی طرف چلے جائیں گے. تو آج ہمارے اس ذہنی آزمائش کے پہلے دور کا آخری مقابلہ ہے. آپ لوگ تیار ہیں؟ آپ بھی تیار ہیں؟ ایک طرف جامعۃ المدینہ ہے, ایک طرف دار المدینہ ہے. مائک لیجئے اور باری باری اپنا نام بتائیے. مائک آپ کے پاس موجود ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد کاشف اتاری. ماشاءاللہ. دوسرے اسلامی بھائی؟ محمد بلال رضا اتاری. بلال رضا اتاری, ٹھیک ہے. تیسرے اسلامی؟ میرا نام محمد ارباب علی اتاری. ارباب علی اتاری, ارے واہ. جامعۃ المدینہ بغدادی کے طلبہ؟ حمزہ رضا اتاری. کیا نام بتایا آپ نے؟ حمزہ رضا اتاری. حمزہ رضا اتاری, سبحان اللہ. چلیں اگلے. میرا نام علی اصغر اتاری. علی اصغر اتاری, اچھا. محمد اسامہ اتاری. محمد اسامہ اتاری, کیسی تیاری ہے آپ لوگ؟ مضبوط تیاری کر کے آئے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں آپ کی کیسی تیاری. یہاں موجود ناظرین بھی تیار ہیں ہمارے ساتھ, آپ سے بھی سوال پوچھنے ہیں اور آپ کو بھی تحفے دینے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی تیار رہیے, لیکن حسب معمول ہمارے طریقہ کار کے مطابق سب سے پہلا سوال کریں گے ہم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے. مدنی چینل کے ناظرین بھی تیار ہو جائیں. آج جو ٹیم, جو اسلامی بھائی, جو طلبہ ہم سے جدا ہوں گے ان کو تحفہ کیا دیا جائے گا, وہ ناظرین سامنے ہی دیکھ رہے ہیں کہ آج انشاءاللہ جو اسلامی بھائی, جو طلبہ ہم سے جدا ہوں گے اس راؤنڈ میں پیچھے رہ جائیں گے, ان کو آج بڑی ہی پیاری کتاب لباب الاحیاء, جو کہ احیاء العلوم جو امام غزالی کی تصنیف ہے اس کا خلاصہ ہے, یہ تحفے میں دی جائے گی. اس کے برابر میں امام شریف اپنے جلوے لٹا رہے ہیں. جو ناظرین ہمارے آج یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں اگر وہ جواب دیں گے ان میں سے کچھ کو امام شریف بھی مل سکتے ہیں اور میموری کارڈ بھی موجود ہیں فرض علوم کورس کے, وہ بھی مل سکتے ہیں. تو کون کون لے گا آج تحفہ ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی؟ آپ سب کو تحفہ چاہیے. چلیں سب کو تحفہ تو ہم نہیں دے سکتے, جو جواب صحیح دے گا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. لیکن پہلے باری ہے, پہلا دور جس دور کا نام ہے سوال جواب دیجئے سوال کا. پہلا دور جواب دیجئے سوال کا, وہ شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ہمارے دار المدینہ اجمیری, یہ جامعۃ المدینہ بغدادی کے اسلامی سوال کریں, آج سوال کرتے ہیں سب سے پہلا مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں جو اس وقت ہمیں ٹی وی اسکرین پر اپنے اپنے گھروں میں نہ جانے کہاں کہاں جمع ہو کر ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں دوبارہ گزارش کروں گا آپ دو طریقے سے سلسلہ دیکھیے, بہت زیادہ سیکھیں گے. یا تو اگر آپ اپنے گھر میں جس جگہ بیٹھے ہیں کچھ آپس میں بھی آپ تقسیم ہو جائیں, چار ہیں تو دو دو ایک طرف ہو جائیں, دو ہیں تو ایک ایک ایک طرف ہو جائیں. اس طرح آپ جس طرح ایک اجمیری طلبہ بن جائے, ایک بغدادی بن جائے, جو اجمیری سے سوال کروں وہ آپ بھی جواب دیں اور اپنے نمبرز لکھتے جائیں, دیکھیں آپ کے یہاں کون جیتتا ہے. اور جو جیت جائے اس کو کوئی اچھا سا تحفہ, کوئی کتاب کا تحفہ, کوئی گھر میں مٹھائی ہو تو وہ کھلا دیں یا جناب کھجور پیش کر دیں. تو اس طرح انشاءاللہ ایک کمپٹیشن کی صورت میں آپ سیکھ سکتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ کئی گھر میں لوگ اس طرح کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ یہ کہ اگر آپ اکیلے ہیں یا آپ یہ خزانہ جمع کرنا چاہتے ہیں تو ڈائری اور قلم لے لیجئے, سوال بھی لکھیے جواب بھی لکھیے. انشاءاللہ سلسلہ ختم ہوگا, آپ کے پاس بہت سارے معلومات کا خزانہ جمع ہو گیا ہوگا. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوالات ہیں, تو پہلا سوال اب آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں. فرسٹ 26 جوابات. آج مجھے ایک مدنی منی نے رابطہ کیا اور وہ کہتی ہے کہ میں روزانہ جواب دیتی ہوں, آپ میرا نام نہیں لیتے. تو میں نے ان کو بتایا کہ 26 پہلے نام آ جاتے ہوں گے اور آپ کا نام لیٹ آتا ہوگا, تو بہرحال آپ کو بھی جلدی جواب دینا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا نام آ جائے. ہم آخر میں آپ کا نام آپ کی کنٹری کے نام کے ساتھ اناؤنس کریں گے. اور ان مدنی منی نے ایک اور بڑی پیاری فرمائش کی کہ آپ ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی شخصیت پوچھتے ہیں, ناظرین سے بھی پوچھتے ہیں. آپ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان سے بھی شخصیت پوچھیں. تو آج مدنی چینل کے ناظرین سے دو سوالات ہوں گے, ایک کوشچن ہوگا اور ایک شخصیت کے اشارے دیے جائیں گے. لیکن یاد رہے پہلے 26 جس کے جواب آئیں گے ان دونوں کی لسٹ الگ الگ انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں ہم اناؤنس کریں گے. پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین ایس ایم ایس کا نمبر دیکھ رہے ہوں گے, حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا ہے آج مدنی چینل کے ناظرین نے یہ بتانا ہے. اور اب چلتے ہیں, آپ کو ایک شخصیت کے میں تین اشارے دوں گا, آپ نے اس شخصیت تک پہنچنا ہے. یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے یا لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی پر ہمیں جواب دے سکتے ہیں. اور وہ ہے, تین اشارے غور سے سن لیجیے. پہلا اشارہ عراق, دوسرا اشارہ تصوف, اور تیسرا اشارہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا نام ان کے والد کا نام اور ان کے دادا کا نام, تینوں کا نام ایک ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تین اشارے ہو گئے کہ وہ عراق سے تعلق رکھتے ہیں, تصوف سے ان کا تعلق ہے, اور ان کا خود کا نام, ان کے والد کا نام اور ان کے دادا کا نام بھی ایک ہی تھا. یہ عظیم شخصیت کون ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ جواب دینا شروع کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے, نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کیجئے, ایس ایم ایس کیجئے. سلسلے کے اختتام پر آپ کے ان جوابات کو ہم آن ایئر کریں گے. اب چلتے ہیں ہمارے دار المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ بتائیے, ویری انٹرسٹنگ کوشچن, پہلا ہی کوشچن اور بڑا ہی پیارا. مدنی چینل کے ناظرین تو جھوم جائیں گے جب سوال سنیں گے. آج کل ہمیں اپنے جناب والد دادا شجرے کا بڑا ہوتا ہے نا کہ ہمارا شجرہ کہاں تک جا کے ملتا ہے. میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف بیان کیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب شریف کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والد ماجدہ کی طرف سے نسب شریف یہ ہے, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرا بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک اللہ اللہ اللہ بن نظر بن کنانہ بن قزیمہ بن مدرکہ بن الیاس. میں نے سوچا تھا بن نظر بن نظار بن معد بن عدنان. اللہ, جب مجھے سوال دیا گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس میں 22 پشتوں تک کا ذکر ہے, ہم ان سے 7 پوچھ لیں گے, لیکن اللہ خوش رکھے ان کو, انہوں نے پورے 22 کی پشتوں کے نام گرا دیا. میں میرے بس میں ہوتا تو ان کو 22 نمبر دے دیتا, لیکن یہ ایک ہی نمبر کا سوال تھا. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ, ہم نے آج سبحان اللہ اللہ کے ذکر کی نیت سے دھوم دھام سے کہنا, کہیے سبحان اللہ. آخری چینل کے ناظرین بھی دنیا میں جہاں موجود ہوں اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. چلتے ہیں سوال کی طرف. جامعت المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے, میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت, سبحان اللہ مولود کی گھڑی ہے, چلو آمنہ کے در پر. تو ولادت باسعادت ہوئی تو اس سے پہلے رونما ہونے والے چند واقعات مبشرات بتائیں, وہ واقعات جو میرے آقا کی ولادت کے وقت دنیا میں روپذیر ہوئے, ان خوبصورت واقعات میں چند واقعات بتائیں, ان کے نام بتائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے رونما ہونے والے چند واقعات یہ ہیں. اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ, کسرا کا زلزلہ, بتوں کا منہ کے بل گرنا, فارس کے مجوسیوں کی جلائی ہوئی 1000 سال سے آنکھ کی جلائی ہوئی آنکھ کا اچانک بجھ جانا, شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا, ناگہاں باران رحمت سے سر زمین عرب کا شاداب ہو جانا, برسوں کی خشک سالی دفع ہو جانے کے بعد ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہونا. آپ کا جواب تو درست ہو چکا ہے لیکن آپ بیان کرتے جا رہے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ یہ بیان ہوتا چلا جائے. آپ ہمارے طلباء کی تیاری دیکھیں کہ میں نے چند واقعات کہے, یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو روکنا پڑ رہا ہے سبحان اللہ. اور یہ وہ عظیم واقعات ہیں کہ گویا کائنات عالم کو, دنیا کو یہ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بتایا جا رہا تھا کہ آفتاب رسالت طلوع ہونے والا ہے, میرے آقا کی ولادت ہونے والی ہے. کسی بڑے آدمی کے آنے سے پہلے کچھ پریپریشن کی جاتی ہے, تیاری کی جاتی ہے, قربان جائیے میرے رب کی حکمتوں پر کہ نبی پاک ابھی دنیا میں نہیں آئے اور پوری دنیا میں یہ شور برپا ہے. وہ شور گویا کیا تھا, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا مرحبا, بولو مرحبا دیوانو, بولو مرحبا بولو. سبحان اللہ, جواب درست ہے. دوسرا سوال ہے ہمارے دار المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں سے, اور وہ سوال یہ ہے, کعبہ معظمہ کی تعمیر کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوتے ہیں, غور سے مشورہ کر کے جواب دیجئے. اور اتنا بھی مشورہ نہ کیجئے کہ 25 سیکنڈ بھی چلے جائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر حضرت علامہ جلال سید الدین احمد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں تعریف فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر خانہ کعبہ کے تعمیر کے وقت 35 سال تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی اس وقت 35 سال تھی. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, دوسرا سوال ہے ہمارے جامعت المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے. یقیناً خانہ کعبہ کی کئی بار تعمیر ہوئی ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تعمیر کی, اس سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوئی, تو یہ تعمیرات ہوتی رہی. کل بھی ایک سوال میں سنا تھا کہ کئی بار تعمیر ہوئی ہے جو نبی پاک کے زمانے میں ہوئی, اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 سال. دوسرا سوال ہمارے جامعت المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خلوت نشینی کب اختیار فرمائی؟ جی, جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 40 سال شروع ہوا تو اچانک آپ کے قلب میں آپ کی زندگی میں اچانک انقلاب رونما ہوا اور اچانک آپ خلوت پسند ہو گئے. وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو عوام میں رہ کر اپنے کردار کو پیش کرتے رہے, نیکی کی دعوت دیتے رہے, لوگوں کو جناب اپنی طرف مائل کرتے رہے, جب زندگی کا 40واں سال آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا ٹرن آیا کہ ناگہانی طور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ خلوت نشین ہوئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خلوت کی طرف چلے گئے. یہ جواب بالکل درست ہے. اب چلتے ہیں دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں کی طرف اور ان سے تیسرا سوال. مردوں, عورتوں, لڑکوں اور غلاموں میں سب سے پہلے ان شخصیات نے اسلام قبول کیا؟ آج ہماری لگتا ہے ہماری جو مدنی چینل کی ذہنی آزمائش کی مجلس, انہوں نے سوالات بڑے مشکل تیار کیے. آپ بات تیار رہی ہے, ایک ہی سوال میں 5 باتیں پوچھنی ہیں انہوں نے. غور سے سن لیجیے، مردوں، عورتوں، لڑکوں اور غلاموں، ان میں سب سے پہلے کن شخصیات نے اسلام قبول کیا؟ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان لائے، جواب درست ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں تیسرا سوال ہمارے جامعۃ المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کب اسلام قبول فرمایا؟ آپ کا ٹائم چل رہا ہے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان نبوت کے چھٹے سال میں اسلام قبول فرمایا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، تھوڑا سا کریکشن کر دوں، آپ مدنی منے ہیں لیکن سیکھ رہے ہیں، جب بھی کسی صحابی کا نام لیا جائے، کسی مرد کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں، اور جب کسی صحابیہ یا کسی ہماری بزرگ خواتین میں سے کسی کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالی عنہا رحمت اللہ تعالی علیہا۔ آپ نے جواب دیا چھٹے سال، اعلان نبوت کے چھٹے سال، جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ تین تین سوال پوچھے گئے اور دونوں کے تین تین نمبر ہیں، مقابلہ آج بھی کانٹے کا ہے۔ چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف۔ جس زمین پر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اس زمین پر پہلے کیا موجود تھا؟ بندی چل کے ناظرین آج سوچئے کیا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، یہ کیسا انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ وہ زمین جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے، جو اس وقت تعمیر کی گئی تھی، اس زمین پر پہلے کیا موجود تھا؟ اس زمین پر پہلے بنو نجار کا باغ تھا، جس میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبر تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین کی قبر کو کھود کر پھینک دینے اور درخت کو کاٹنے کا حکم دیا۔ درخت کٹوائے گئے، مشرکین کی قبروں کو کھود کر ان کے جو باقیات تھے ان کو دور پھینک دیا گیا، اور اس زمین پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، جواب بالکل درست ہے۔ چوتھا سوال جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے ہے۔ مدینہ مربرہ میں موجود یہودیوں میں سے سب سے پہلے کتنے اشخاص اسلام لائے، ان کے نام بتائیے۔ دیٹس اگین اے ڈیفیکلٹ کوسچن، پھر ایک مشکل سوال، دیکھتے ہیں کہ جامعۃ المدینہ والے اس سے کیسے نکلتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں موجود یہودیوں میں سے سب سے پہلے چھ اشخاص نے اسلام قبول کیا، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت عقبہ بن عامر بن نابی، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر بن حدیدہ، حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ لوگوں نے یہ تیاری کی کیسے؟ آپ نام بھی بتاتے ہیں، ان کے والد کا نام بھی بتاتے ہیں، ان کا لقب بھی بتاتے ہیں، جواب بالکل درست ہے۔ چار چار سوال پوچھے گئے اور چاروں نے، دونوں نے پورے پورے صحیح جواب دیے۔ پانچواں سوال، جنگ خندق، کئی بار نام سنا ہے ہم نے، اس میں کتنی گہری خندق کھودی گئی اور کتنے صحابہ کرام نے مل کر یہ خندق کھودی؟ یہ خندق 5 گز گہری کھودی گئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ 300 صحابیوں نے یہ خندق کھودی تھی۔ آپ نے ایک جواب کا حصہ درست بتایا ہے اور دوسرا درست نہیں بتایا، آپ کے ٹائم باقی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو کریکٹ کر دیں۔ 3000 صحابی، تیسرے پھر موقع دیتا ہوں، غور کر لیں، 300 ہے یا 3000 ہے؟ 3000۔ جنگ خندق 5 گز گہری کھودی گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3000 صحابہ کرام نے مل کر یہ خندق کھودی، جواب بالکل درست ہے۔ پانچواں سوال، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کی امداد کو کیا کہہ کر ٹھکرا دیا تھا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں سے کہو واپس لوٹ جائیں، ہم مشرکین کے مقابلے میں مشرکین کی مدد نہیں لیں گے۔ وہ تاریخی جملہ کہ ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے، ان کی امداد کو واپس ٹھکرا دیا، اور یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ جواب دیجئے سوال کا، ہمارا یہ دور جاری ہے، پانچ پانچ سوال ہوئے ہیں، ایک بار پھر ہم ٹائی سچویشن پہ کھڑے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کون سی ٹیم سبقت لے جاتی ہے، کون سے طلبہ آگے بڑھتے ہیں۔ مدی چل کے ناظرین بھی معلومات کا خزانہ لوٹ رہے ہیں، یہاں موجود ناظرین بھی بہت دلچسپی کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ انشاءاللہ چھٹے سوال کی طرف چلیں گے، اور چھٹا سوال ہے ہمارے دار المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں سے، خندق کی بات چلی ہے، یہ بتائیے کہ خندق کھودتے وقت جو عجیب چٹان نمودار ہوئی، اس چٹان کو کس نے توڑا؟ وہ چٹان کسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہی تھی، اور ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالانکہ تین دن سے فاقے میں تھے، اور شکم مبارک پر پتھر باندھا ہوا تھا، آپ نے اپنے دستے مبارک سے ایک پھاوڑا مارا تو وہ جو چٹان تھی وہ ٹیلے کی ریت کی طرح بھربھرے کی طرح بکھر گئے، ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ ماجرا یہ تھا کہ صحابہ کرام علی رضوان غزوہ خندق کے موقع پر یہ خندق کھود رہے تھے، 5 yards گہرا گڑا کھودنا یہ آسان بات نہیں، اور پورا ایک ایریا کھودا گیا۔ آج بھی اگر آپ جائیں وہ جگہ پر جہاں غزوہ خندق ہوئی، ایک بہت بڑا ایریا ہے۔ اب جب صحابہ کرام کدالے مار کر یا جس طرح وہ ترکیب سے کھود رہے تھے، تو ایک ایسی چٹان آ گئی کہ سب نے کوشش کر لی، وہ پتھر وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چٹان ایسی ہے جو نہیں ٹوٹ رہی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تین دن کے فاقے میں ہیں، تشریف لاتے ہیں کئی وار نہیں، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ ایک وار کیا اور وہ چٹان جو ہے جس طرح مٹی بھربھری مٹی ہوتی اس طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ تمام درست ہے، سبحان اللہ۔ جامعۃ المدینہ بغدادی کے اسلامی بھائیوں سے چھٹا سوال، خیبر کے مشہور قلعے کتنے ہیں؟ ان کا نام بتائیے۔ ایک اور مشکل کوسچن، اور جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے سوالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر مجھے وہ طلبا جو اگلے راؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں اور گھر پہ بیٹھ کر یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، بی پریپیئر، تیار ہو جائیے، کل سے جو مقابلے شروع ہوں گے کوارٹر فائنل اور مشکل ہوں گے، سیمی فائنل اور فائنل میں ہم کچھ نیا لے کر آئیں گے، تو تیار رہیے گا۔ جی، خیبر کے مشہور قلعے یہ ہیں، قتیبہ، نائم، شک، قموس، نتارا، صاحب، ستیخ، سلالم۔ خیبر کے 8 قلعے ہیں، یہ وہ نام ہے جو شاید زندگی میں ہم نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اتنے ڈیفیکلٹ نام ہیں۔ ہمارے طلبا نے جواب بالکل درست دیا ہے، جواب صحیح ہے۔ بندی چل کے ناظرین یہ نام دیکھ لیجیے اسکرین پر، یہ وہ 8 قلعے ہیں خیبر کے جو خیبر میں موجود تھے۔ دونوں طرف 6 سوالات ہوئے اور جواب سارے کے سارے درست۔ چلتے ہیں دار المدینہ اسلامی بھائیوں کی طرف 7 سوال لے کر، اور آپ سے جناب 7 سوال یہ ہے، جنگ خیبر کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فقہی مسائل بیان فرمائے، ان میں سے چند وہ مسائل بتائیں۔ پنجہ دار جانوروں کا حرام قرار دینا، درندوں کی حرمت بیان کرنا، نکاح متعاقد کی حرمت بیان کرنا، درندوں کا حرام قرار دینا۔ جنگ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقہی مسائل بیان فرمایا، ان میں چند مسائل یہ ہیں، پنجہ دار پرندوں کو حرام فرمایا، تمام درندہ جانوروں کی حرمت کا اعلان فرما دیا، گدا اور خچر یہ بھی حرام، اور نکاح متا کی حرمت بھی اسی غزوہ کے موقع پر بیان ہوئی۔ جواب بالکل درست ہے۔ اب جناب جامعۃ المدینہ والوں کی باری ہے، اور جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے 7 سوال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی کیا فرمان جاری کیا؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ تاریخ نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ شخص، وہ ہستی کہ جس کو بہت ستا کر اس شہر سے نکالا گیا, اس کے ساتھیوں کو شہید دوسرے شہر میں آ کر کیا گیا. مدینہ منورہ میں آ کر کفار حملے کرتے رہے, میرے آقا کے خاندان والوں کو نبی پاک کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے. کون سی تکلیف دی جو ان کفار مکہ نے نہ دی؟ اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے پر کنٹرول حاصل کیا, اب وہ کفار لرزہ بر اندام ہیں کہ کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے. مگر قربان جائیے شان رحیمی پر, وہ تاریخی الفاظ ادا کیے جن الفاظوں میں, جن جملوں میں گویا رحمت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے کہ جو ہتھیار پھینک دے اسے امان ہے, جو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے, اور جو کعبے کے اندر آ جائے اسے بھی امان ہے, جو نبی دشمنوں کو امان دے, جو نبی دشمنوں کو بخش دیا کرے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو؟ جواب بالکل درست ہے, سات سات سوال ہو چکے ہیں اور ساتوں جواب درست. نہ جانے آج کے اس مقابلے کا فیصلہ کیا ہوگا. چلتے ہیں دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں کی طرف اور آپ سے سوال کرتے ہیں. آپ کے آٹھواں سوال انشاءاللہ آپ سے پوچھا جائے گا. دونوں سے ساتھ ساتھ ہو گئے. جی جناب, دار المدینہ اسلامی بھائیوں سے آٹھواں سوال, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو اپنی بیعت میں کس طرح لیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, خدا کی قسم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ نے عورتوں کو بیعت کرتے ہوئے عورتوں کے کسی ہاتھ کو نہیں چھوا, صرف کلام فرمایا قد بیعتکی, میں نے تجھ سے بیعت لی ہی سے بیعت فرما لیتے تھے. اس جواب میں آج کے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے کہ آج وہ لوگ جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتے, آڈینس میں بلا پردہ عورتوں اور اس کے درمیان آ جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو مالک کونین ہیں دنیا بھر کی, یوں سمجھ لیجیے جو امت ہے میرے آقا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, لیکن میرے آقا کا کمال دیکھیے کہ بہت ساری عورتیں بیعت کرنے آتی, کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے, بلکہ جملہ فرماتے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں قد بایعتکی, میں نے تجھ سے بیعت لے لی, اور یہ کہہ کر بیعت فرماتے. تو آج وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں, الحمدللہ ہم نے امیر علیہ سنت کو دیکھا کہ اسلامی بہنوں سے اس قدر پردے کا اہتمام ہے, ہاتھ دینا تو کجا, امیر علیہ سنت کے سامنے کبھی بھی اس طرح کوئی سٹنگ بھی نہیں ہوا کرتی بے پردہ عورتوں کی. تو ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے, امیر علیہ سنت آج کے دور میں بھی سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں. میرے جن اسلامی بھائیوں نے دار المدینہ اجمیری کے اسلام نے جواب دیا, جواب بالکل درست ہے. ابھی سے آپ تھک جائیں, سبحان اللہ, ابھی تو آپ سے بھی سوال پوچھتے ہیں, آپ تھک جائیں گے تو پھر آپ سے سوال نہیں پوچھوں گا. تھک گئے ذکر اللہ کی نیت سے, سبحان اللہ. ہمیں لگے تھا کہ بھائی ناظرین بھی موجود ہیں. چلے بھائی, اب آٹھواں سوال ہے جامعۃ المدینہ کے طلبہ سے, دس ہجری کا اہم ترین واقعہ کون سا ہے؟ دس سن ہجری کا اہم واقعہ حجۃ الوداع ہے. سبحان اللہ, دس سن ہجری کو سب سے شاندار اور اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع کا ہے, جواب بالکل درست ہے. نواں سوال, قربانی کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بال کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتارے؟ ویری امیزنگ کوشچن. اللہ اللہ, یہ تو ہم نے سنا تھا کہ میرے آقا کے منہ مبارک اتارے گئے, لیکن کس صحابی کو یہ سعادت ملی؟ آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ تعالی, حضرت زید بن معمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر کے بال اتروائے. آپ کا وقت جاری ہے, آپ قریب پہنچ چکے ہیں, تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں, جائیں تو اس کو درست کر لیجئے, ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے. نام دوبارہ بتائیے. ٹائم ختم ہو چکا ہے, آپ مائک آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ نام دوبارہ کہہ دیجئے. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ نے کہا زید بن معمر, اور ان کا نام تھا معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست نہیں ہے, میں افسوس کر رہا ہوں, لیکن بہت زبردست مقابلہ تھا, لیکن کسی ایک نے پیچھے رہنا ہے, گھبرائیے نہیں, ابھی بہت سارے دور باقی ہیں. نواں سوال کرتے ہیں ہم جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے, کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک سے شفا بھی ہوتی تھی؟ کوئی روایت, کوئی واقعہ, کوئی ریفرنس بتائیے. حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک ایک شیشی میں رکھے تھے, اور جب کسی کو خارش یا کسی کو کوئی مرض لاحق ہوتا تو وہ اس شیشی کو پانی میں گھولتی اور وہ اس مریض کو پلا دیتی تو وہ پانی اس مریض کو شفا دیتا. بریاکا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ, ایسے بریاکا کا ہر ہر عضو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کیسی بابرکت ہے, اور صحابہ اور صحابیات بھی یہ ایمان اور یہ عقیدہ رکھتے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موئے مبارک کو گویا ایک شیشی میں رکھا تھا, اور جب کسی کو نظر لگ جاتی, کوئی مریض آتا, تو اس شیشی کو پانی میں ڈبوتی اور وہ تبرک والا پانی اس کو پلاتی اور اسے شفا نصیب ہو جاتی. حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں. تبرک کی کیسی پیاری دلیل ہے, اور یہ ایمان تھا ہمارے صحابہ کا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک میں بھی شفا ہے. جواب بالکل درست ہے. لاسٹ کوشچن آف دس راؤنڈ, آخری سوال اس دور کا, جواب دیجئے سوال کا. دسواں سوال, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا, آپ کے پاس کون سے جانور موجود تھے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات اقدس کے وقت آپ کی سواری کے جانور جس میں ایک گھوڑا جس کا نام لحیف اور دوسرا سفید خچر جس کا نام دلدل تھا. ایک گھوڑا جس کا نام لحیف تھا اور ایک سفید خچر جس کا نام دلدل تھا. جواب بالکل درست ہے. زبردست تیاری کی ہے آج دونوں طرف کے طلبہ نے. آخری سوال ہے, جامعۃ المدینہ کے طلبہ ایک نمبر سے آگے ہیں, لیکن اگر یہ جواب نہ دے سکے پھر مقابلہ برابر ہو سکتا ہے. پہلے دور کا آخری سوال, اور وہ سوال ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس رفتار سے چلا کرتے تھے؟ آئے ہائے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تیز رفتار کسی کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ روایت بھی بیان کر دیتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے آقا جب چلتے تو سب سے آگے ہوتے ہیں, تیز رفتاری میں میں نے ایسا مقابل کوئی نہیں دیکھا. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت ڈیلیبریٹلی دانستہ تیز چلتے, بلکہ میرے آقا بڑی نارمل چال چلتے, لیکن چونکہ سب سے آگے رہنے والی شخصیت تھے سب سے آگے بڑھ جایا کرتے اور لوگ نبی پاک کے پیچھے چلتے. اسی طرح کی روایت ملتی ہے کہ میرے آقا لوگوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قد بہت لمبا, جس کو آپ کہیں کہ ایک لمبا قد ہے, کیونکہ بہت زیادہ لمبا ہونا بھی ایک عیب ہے, بہت چھوٹا ہونا بھی عیب ہے. اور میرے آقا وہ ہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو سب سے اونچے نبی پاک نظر آتے, کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صحابہ کے درمیان ہوں اور کسی کا قد اونچا ہو جائے. تو میرے آقا نارمل قد والے تھے, لیکن جب لوگوں کے درمیان ہوتے تو سب سے بلند و بالا نظر آتے. نبی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. جواب بالکل درست ہے. اب جناب پہلا دور ختم ہوا ہے, اسکور پر اعداد پر نظر دوڑاتے ہیں. دار المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں کے 9 نمبر ہیں اور جامعۃ المدینہ بغدادی کے 10 نمبر ہیں. یہ ایک نمبر بظاہر کوئی حیثیت نہیں رکھتا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 4 نمبر پر سبقت لے جانے والی ٹیم بھی وہ واپس آئی گلدستے کے ذریعے. تو آپ کے پاس بھی موقع ہے, آپ بھی بالکل کانشیس رہیے, فوکس رہیے, توجہ رکھیے اپنے سلسلے پر. اب چلتے ہیں عوام سے سوال کی طرف. ناظرین تیار ہیں؟ کون کون جواب دے گا؟ اچھا اتنے سارے اسلام میں جواب دیں گے, چلے دیکھتے ہیں کس کو جواب آتا ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں, غور سے سوال سنیے گا, وہ کون سے صحابی ہیں جن کے والدین اور اولاد مسلمان بھی تھے اور صحابی بھی تھے؟ والدین اور اولاد بھی صحابی, خود بھی صحابی, والدین بھی صحابی, اولاد بھی صحابی. چلیں بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے, مائک لے کر جائیے, دیکھیے کس کو ہمارے سلائی میں مائک دیتے ہیں اور آج کون صحیح جواب دیتا ہے اور انعام لیتا ہے. جی مائک آ گیا ہمارے اسلامی بھائی کے پاس, اگر آپ نے صحیح جواب دیا آپ کو امام کا تحفہ. ابراہیم علیہ السلام. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آپ نبی کی طرف چلے گئے, اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو نبی کے بیٹے تھے نا. آپ کا جواب درست نہیں ہے, ایک اور موقع دیتے بھائی کسی اور کو, ٹھیک ہے, سیکھنے کے لیے آئے انشاءاللہ. غور سے. جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول عاشق اکبر, وہ عظیم ہستی ہے, خود بھی صحابی, ان کے والد بھی صحابی اور ان کے بیٹے بھی صحابی تھے. جواب بالکل درست ہے. آئیے اور ہمارے مفتی صاحب کے ہاتھوں فرض علوم کورس کا میموری کارڈ حاصل کیجیے. مفتی صاحب تحفہ ان کا یہاں موجود ہے, اب اپنے ہاتھوں سے لیجئے اور انہیں عطا فرمائیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب مدنی چلے کے ناظرین, آپ سے آج ہم نے دو سوال کیے ہیں, یقیناً آپ کے جوابات آ رہے ہوں گے. ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں ان اسلامی بھائیوں کے لیے جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہو, ٹوڈیز کوشچنز فار دا ویورز آف مدنی چینل. پہلا سوال یہ تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلا سوال آپ سے یہ پوچھا گیا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا اصل نام کیا ہے, واٹ از دا ریئل نیم آف سیدی داتا گنج بخش علی حجویری. اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے, اور وہ کوشچن یہ ہے کہ ہم نے تین اشارے دیے تھے, ہم نے تین آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہنٹس دی ہیں, آپ نے اس شخصیت کا نام بتانا ہے, عراق, تصوف, اور اس شخصیت کا نام, ان کے والد صاحب کا نام اور ان کے دادا کا نام, ان تینوں کا نام ایک ہی ہے. اٹس امیزنگ کہ ایسی کوئی شخصیت ہے جس کا اپنا نام جو ہے وہی ان کے والد کا نام ہے, وہی ان کے دادا کا نام ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہے, لیکن کیا حاضرین میں سے کوئی پہنچا ہے ان کی شخصیت تک؟ چلیں رک جائیں رک جائیں, انشاءاللہ ابھی آپ کی باری بھی آنی ہے, لیکن ابھی باری ہے ہمارے یہاں موجود طلبا کی, اور یہ سوال ہے ان سے. جناب دوسرے دور کی طرف چلتے ہیں, شعر مکمل کیجئے, آپ تیار ہیں؟ ارے واہ. اب اس میں یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو, اگر آپ میں سے کوئی ناخواں ہے اور اگر آپ کو یہ شعر آتا ہے تو آپ طرز پڑھیے گا, انشاءاللہ ہم سب ساتھ دیں گے. ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ بالکل ساتھ دیں گے, مدنی چینل کے ناظرین بھی ساتھ دیں گے. ہم ان کی آواز نہیں سن سکیں گے, لیکن آئی ہوپ کہ وہ بھی گھر میں ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں گے. واہ واہ. پہلا شعر چلتے ہیں دار المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں کی طرف. نور برساتے مینارے سبز گنبد کی بہار, آپ کا ٹائم چل رہا ہے. نور برساتے مینارے سبز گنبد کی بہار, ٹائم پورا ہو گیا. شیر ہے, نور برساتے مینارے سبز گنبد کی بہار, دل ہو روشن دیکھ کر میٹھا مدینہ مرحبا, دل ہو روشن دیکھ کر میٹھا مدینہ مرحبا. جواب نہیں دے سکے, چلتے ہیں جامعۃ المدینہ بغدادی کے اسلامیہ کی طرف. عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں, عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں, بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں, بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں. جواب بالکل درست ہے, مقابلہ پھر برابر ہو چکا ہے, دونوں طرف کے دس دس نمبر ہو چکے ہیں. ایسا اچھا آپ کے گیارہ ہو گئے ہیں, اچھا میں سمجھا آپ آگے پیچھے تھے, ٹھیک ہے تو پھر تو آپ دو نمبر آگے بڑھ گئے ہیں. ڈونٹ وری, بالکل ٹینس نہ لیجئے, انشاءاللہ موقع ملے گا. چلے دار المدینہ اجمیری کی طرف, اور سوال ہے, اوجڑ ہوئی جاتی ہے میرے زیست کی بستی, ڈیفیکلٹ کوشچن, اوجڑ ہوئی جاتی ہے میری زیست کی بستی, ویری ڈیفیکلٹ کوشچن. نصیب میں آپ کے ایک مشکل سوال آ گیا ہے. جی اس اجڑے چمن پر بھی نظر لطف کی ڈالو, جی اس اجڑے چمن پر بھی نظر لطف کی ڈالو. یہ سوال بڑا مشکل ہے, آپ نے آدھا ٹھیک بتایا ہے اس لیے میں پورا مان لیتا ہوں. جواب یہ ہے, ہو جائے گی آباد نظر لطف کی ڈالو. جواب درست ہے. چلیں بھائی دوسرا آپ سے شعر پوچھا جائے گا, کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ. آپ کے پاس کوئی ناطقہ ہونا چاہیے, کوئی مل کے پڑھیں کوئی شعر. لگاتا رہے دل صدائے مدینہ, جواب بالکل درست ہے. اے ہے اعلی حضرت کا ایک اور بڑا پیارا شعر, اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے, اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے. آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ وہ کلام ہے, ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اور یہ شعر تھا, اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے, اس خاک میں مدفون شہ بتہا ہے ہمارا. یہ خاک ایسی نہیں جس کو تم نارمل خاک لے لو, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم خاک بھی نہیں سمجھے, ارے یہ خاک وہ ہے جس میں ہمارے آقا موجود ہیں. مدینے کی خاک کی بات ہو رہی ہے. آپ کا نمبر پھر پیچھے رہ گیا, چلتے ہیں تیسرا شعر ہمارے جامعۃ المدینہ والوں سے. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, جواب درست ہے سبحان اللہ. چوتھا شعر دار المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں سے. مجرم کو بار گاہ عدالت میں لائے ہیں, کیا فریاد ہے اعلیٰ حضرت کی دربار رسالت میں, آقا مجرم کو بار گاہ عدالت میں لائے ہیں. آپ کی باری آئے گی انشاءاللہ, آپ سے تھوڑا مشکل سوال پوچھیں گے. تکتا ہے بے کسی کے دلے جاہل خبر, دوبارہ پڑھیں دوبارہ پڑھیں. تکتا ہے بے کسی کے دلے جاہل خبر, تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. اب ناظرین پر چھوڑتے ہیں ان کا شعر, مان لیں صحیح, ہاتھ اٹھائیں جتنے کہتے ہیں مان لیں. حالانکہ آج نہیں والے ہاتھ نہ اٹھائیں, ہاں والے اٹھائیں. تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے, دیکھیں حالانکہ مزے کی بات بتاؤں ہمارے ناظرین کو کہ آج جامعت المدینہ والے اکثر بیٹھے ہوئے ہیں اور مقابلہ جامعہ اور دار المدینہ کا ہے, لیکن اسپورٹس مین اسپرٹ ہے, ان کی محبت ہے ہمارے طلبا سے, تھوڑی غلطی ہے کہتے ہیں مان لیا جائے, جب آپ کہتے ہیں مان لیا جائے تو ہم نے بھی مان لیا, جواب درست ہے, شکریہ ادا کر رہے ہیں ان کا. دیکھیں ماشاء اللہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ. چوتھا سوال, یہ اتنا اتنا فرق ہوگا تو ہی آپ سے پوچھوں گا بھائی, پورا پورا غلط بتائیں گے تو پھر آپ مت کہنا مان لو. ہاں چوتھا سوال, نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن, نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن, بہت پیارا شعر امام اہل سنت کا. غوث پاک کی منقبت کا شعر جو لکھا ہے, واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. ٹائم آپ کا صرف دو سیکنڈ, ایک اور وقت آپ کا ختم ہو گیا. بڑا پیارا شعر یہ, اصل تو پہلا ہی مصرع مشکل ہے, دوسرا تو آسان ہے. نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. جامعت المدینہ نے غالباً اب تک ان سے 1400 سوال کیے گئے, پہلا جو ہے وہ پوائنٹ لوز کیا ہے, 13 کے 13 جواب درست دے چکے تھے. چلتے ہیں دا لاسٹ کوشچن, لاسٹ شیئر آف دیٹ راؤنڈ, شیئر مکمل کیجئے دور کا آخری شیئر. ہر چراغ مزار پر قدسی, ہر چراغ مزار پر قدسی, پہلے آپ کو بھی ایک اشارہ دے دیتے ہیں, یہ بھی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے اور نعت ہے. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, ہر چراغ مزار پر قدسی. صرف 11 سیکنڈ بچتے ہیں, آپ کا وقت بھی ختم ہوا. اس شعر میں اگر غور کریں, میں نہیں جانتا اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر کیا تھا, ان کے ذہن میں کیا تھا, لیکن اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اگر ایک اور جہت سے دیکھا جائے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. یہ ان فرشتوں کا تذکرہ ہے جو روضہ رسول پر 70,000 صبح ہیں 70,000 شام, یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے 70,000 صبح آتے ہیں 70,000 شام آتے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھو کیسے پروانہ وار فرشتے چراغ مزار پر گھوم رہے ہیں. یہ سوچیں, یہ وہ کہہ سکتا ہے جو دیکھ رہا ہو, ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں؟ آپ جواب نہیں دے سکے. پانچواں شعر اب چلتے ہیں جامعۃ المدینہ بغدادی کی طرف. دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب, دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب. آخری راؤنڈ کا, دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال, دوسرے دور کا آخری سوال ہے. 12 سیکنڈ باقی ہیں, ٹرائی کر لینے میں حرج بھی نہیں ہے. شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو. آپ جامعہ کے جامعہ والے ہیں لیکن شعر درست پر داد دینا زیادہ سمجھ آتا ہے. سبحان اللہ, تو خیر آپ ویسے بھی کہہ سکتے ہیں. اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو, آپ کا بھی جواب درست نہیں ہوا. اب چلتے ہیں ہم سکور بورڈ کی طرف. ذرا ہمیں بتائیے کہ 15 سوالات ہم نے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے پوچھے ہیں اور اس کا رزلٹ کیا ہے. پہلے دور میں دار المدینہ اجمیری نے 9 نمبر حاصل کیے, جامعۃ المدینہ نے 10 میں سے 10 حاصل کیے. دوسرے دور میں دار المدینہ اجمیری نے 2 اور جامعۃ المدینہ نے 3. مقابلہ اب بھی بہت کروشل ہے, 11 اور 13 نمبر ہیں. لیکن اب جو دو دور ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ ٹرننگ ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ہاری ہوئی ٹیم جو ہے, ہارے ہوئے طلبا اس دور میں واپس آ جاتے ہیں. یہ دور ہی اتنا زبردست ہے. لیکن باری ہے یہاں موجود ناظرین کی. آپ تیار ہیں؟ آپ سے شعر پوچھا جائے, آپ مکمل کریں گے؟ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. ہمارے مائک لے کر اسلامی بھائی جائیے, دیکھیں کوئی اگر نئے اسلامی بھائی جواب دینا چاہتے ہیں پہلے انہیں موقع دے دیں, پھر ہم انشاءاللہ دوسرے اسلامی بھائی کو موقع دے دیں گے. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول. کیا خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت نے میرے آقا کے لیے. اب آپ کا جواب تو درست ہو گیا. آج ابھی تحفہ ہم آپ کو بھی دیں گے, آپ ہمیں کیا تحفہ دیں گے؟ 3 دن کا مدنی قافلہ عطا فرما دیجیے. انشاءاللہ سب سفر کریں گے 10, 11, 12 ربیع النور کو, نیت کر لیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ جواب درست ہے. میں مفتی صاحب سے عرض کرتا ہوں 12ویں شریف کو امامہ ماننے کی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ. آپ کو امامے کا تحفہ دیتے ہیں انشاءاللہ. آئیے آگے آئیے اور ہمارے مفتی صاحب کے ہاتھوں امامے کا تحفہ لے لیجیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت مبارک. اچھا اب چلتے ہیں ہم جناب تیسرے دور کی طرف. لیکن یاد رہے مدنی چلے کے ناظرین, آئی ایم ویٹنگ فار یور آنسرز. آئی ہوپ کہ آپ نے بہت سارے جوابات دے دیے ہوں گے. تھوڑی دیر میں مجھ تک وہ لسٹ آ جائے گی جس میں آپ نے یہ بتایا ہوگا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا ہے, اور 3 ہم نے ہنٹس دیے تھے ایک شخصیت کے بارے میں, وہ شخصیت کون سی ہے. پھر ہنٹس دہرا دیتا ہوں, عراق, تصوف, اور ان کا نام, ان کے والد کا نام اور ان کے دادا کا نام ایک ہی تھا. ان تینوں ہنٹس پر آپ دیکھیں ہمیں کیا جواب دیتے ہیں. لیکن اب ہم چلتے ہیں آپ کی طرف, آپ سے بھی شخصیت پوچھنی ہے. آپ ریڈی ہیں؟ آپ کو اس کا طریقہ کار پھر دہرا دیتا ہوں, مدنی چل کے ناظرین بھی سمجھ لیں. آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے, آپ کی مرضی ہے. آپ ایک اشارہ لیں, دوسرا بھی لیں, تیسرا بھی لیں, چوتھا لیں, پانچواں مانگیں گے بھی تو نہیں دوں گا, ٹھیک ہے نا؟ 4 ہی دینے میں نے. اچھا اب 4 اشاروں میں ہوگا یہ کہ پہلے اشارے پر اگر آپ نے جواب دے دیا تو آپ کو 5 نمبر ملیں گے, دوسرے پر جواب دیا تو 4 ملیں گے, ایک اور اشارہ لے لیا یعنی 3 اشارے لے لیے تو 3 نمبر ملیں گے, اور چوتھا اشارہ لے لیا تو آپ کو 1 نمبر ملے گا. ٹھیک ہے, آپ بھی سمجھ گئے. پہلے باری ہے آپ کی, آپ کوشش کریں. 2 نمبر آپ پیچھے ہیں لیکن جلد بازی مت کیجئے گا. آپ 1 یا 2 اشارے لے کر پہلے شخصیت کے قریب پہنچیے اور پھر یہ دعا نہ کیجئے کہ سامنے والے ہار جائیں, یہ دعا کیجئے کہ آپ صحیح جواب دے دیں. چلیں اب چلتے ہیں آپ کی طرف. شخصیت بہت پیاری, شخصیت تو خیر ساری پیاری ہوتی ہے ماشاءاللہ. تو آج آپ سے سوال میرا یہ ہے, پہلا اشارہ عراق, دوسرا اشارہ دوسرا دوں کربلا، دو اشارے ہو چکے ہیں، کربلا میں بہت سے لوگ نسبت ہے، آپ چاہیں تو نام دے دیں، آپ چاہیں تو اشارہ لے لیں. تیسرا اشارہ، قافلے کے سالار. کون کون پہنچ گیا ہے؟ ارے سارے پہنچ گئے ہیں تقریباً، لیکن چلیں بچوں کو بھی پہنچنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے تین اشارے لے لیے، آپ چاہیں تو چوتھا بھی لے سکتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کربلا کے قافلے کے سالار، جنتی نوجوانوں کے سردار، جن کے بارے میں میرے آقا فرمائے جنتی پھولوں میں سے ایک پھول ہیں. سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے. ان کو کتنے نمبر ملیں گے؟ انہوں نے تین اشارے لیے، تین نمبر. اب تین نمبر ہو گئے ہیں، ایک نمبر سے پھر آگے آ گئے ہیں. اب نظریں ہیں جامعۃ المدینہ والوں کی طرف، غور کر لیجئے. آپ ایک نمبر بھی لیں گے تو برابر رہیں گے. جلد بازی میں اگر آپ پیچھے رہ گئے، جلدی جواب دے دیا اور وہ غلط ہو گیا، آپ کو ایک نمبر بھی نہیں ملے گا. سو بی کانشیس، بی فوکس، توجہ رکھیے اور اشارے سنیے. پہلا اشارہ، اسلام لانے کے بعد انہیں بہت تکلیفوں کا سامنا اٹھانا پڑا. ایسی بہت سی شخصیات ہیں جن کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، جلدی کرنی ہے تو بھی آپ کی مرضی. دوسرا اشارہ، دوسرا اشارہ لیں گے، عقل مندی کے راستے پر واپس آئے ہیں. دوسرا اشارہ، حبشہ. حضرت چاہے تو ایک اور اشارہ لے لیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مؤذن رسول، عاشقوں کے امام، سیدنا بلال حبشی. جواب بالکل درست ہے. ان کو چار نمبر دے دیے گئے اور اب جناب پھر مقابلہ تین نمبر سے آگے ہے. اب چلتے ہیں ہم جناب آخری دور کی طرف، لیکن نہیں، اب آپ کی باری ہے، آپ بھی بتائیں گے شخصیت. اچھا، اب میں مدنی چینل کی جو مجلس ہے، ذہنی آزمائش کی مجلس، غور سے سنیں، بریک کر دیں اس لسٹ کو کہ جو اب تک آپ کو شخصیات کے نام کی آئی ہے. اب میں نے یہ سوچا ہے کہ آج مقابلہ ناظرین اور حاضرین میں برابر کا کر لیتے ہیں، تو اب تک جو شخصیات کے نیم آپ تک وایا ایس ایم ایس آ چکے ہیں، اب وہ ایس ایم ایس ریسیو نہ کیجئے، کیونکہ وہی شخصیت اب میں ان سے پوچھنے جا رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں یہاں والے جواب دیتے ہیں کہ نہیں. اشارے دوبارہ سن لیں لیکن غور سے، عراق، تصوف، اور وہ شخصیت وہ ہے کہ جن کا اپنا نام، ان کے والد کا نام اور ان کے دادا کا نام ایک ہی ہے. مجھے نام بھی تینوں بتانے پڑیں گے آپ کو. جامعہ کے طلبہ تو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ تو ان کو پڑھتے رہتے ہیں. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ. آج اشار کر دیں، آج نئے سلائبر پر اشار کریں، ہمارے مائک والے سلائبر دیکھیں کس کو مائک دیتے ہیں. چلیں بیٹھ جائیں، باقی بیٹھ جائیں، باقی بیٹھ جائیں، باقی بیٹھ جائیں. ذرا مائک قریب لیں اور زور سے کہیں، امام غزالی. لیکن ان کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا نام بھی بتانا پڑے. محمد بن جب ان کا نام محمد تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کا نام، ان کے والد کا نام اور ان کے دادا کا نام، محمد بن محمد بن محمد بن امام غزالی، تصوف کی دنیا کے ایک عظیم نام، احیاء العلوم اور بہت ساری عظیم کتابوں کے مصنف. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اب آپ کیا تحفہ دیں گے آج ہمیں؟ امامہ شریف. چلے اچھا، ہم امامہ دیتے ہیں، آپ پہننے کا تحفہ دے دیں انشاءاللہ، اور تین دن قافلہ بھی دے دیں، 11-12 ربیع النور کو انشاءاللہ. مفتی صاحب کے ہاتھوں امامے کا تحفہ حاصل کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اب امام غزالی کی کتابیں پڑھنے کی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ. آج آپ کو ان کے نام کی برکت سے تحفہ مل رہا ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اس لیے میں ہاتھوں ہاتھ پہنا بھی دیں گے ان کو انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. اب نام ڈکلیئر ہو گیا ہے کہ امام غزالی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ہم نے پوچھا. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین میں سے کن کن نے صحیح جواب دیا ہے. مجھے میسج پر نام تو کافی سارے آ گئے ہیں، لیکن اب جب لسٹ آئے گی تو ان کو اناؤنس کریں گے. اس دور کا، اس سلسلے کا ذہنی آزمائش پہلا دور، فرسٹ راؤنڈ جو تھے ہمارے، جس میں 12 قسم کے طلبہ نے حصہ لیا، آج وہ چھٹا دن ہے. 12 کے 12 طلبہ کے درمیان مقابلہ ہو چکا ہے. آخری دور کی طرف چلتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. نمبر ایک بار پھر بتا دیجیے ہمیں، ذرا اسکور بورڈ بتائیے کہ تین دور گزرنے کے بعد کس کن

ہمارے ناظرین ہمارے حاضرین سب ٹینس سچویشن میں ہیں، نہ جانے اس مدنی گلدستے کے حوالے سے کیا سوال کیا جائے. پہلا سوال دار المدینہ اجمیری کے اسلامی بھائیوں سے. امیر سنت نے شب براءت کا تذکرہ کیا، شب براءت کی رات کچھ بدنصیبوں کے نہ بخشے جانے کی وعید ہے، وہ بدنصیب کون سے ہیں؟ شراب کا عادی، زنا کا عادی، تصویریں بنانے والا، ماں باپ کا نافرمان، قتل و غارت کرنے والا، تکبر کی طرح پائچے نیچے کر کے چلنے والا. یہ وہ بد نصیب ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جائیں گے. مختلف روایتیں ہیں اس میں، چغل خور بھی ہے، قطع تعلق کرنے والا بھی ہے، لیکن جواب ان کا درست ہے. صلوا علی الحبیب، سبحان اللہ، پانچ نمبر حاصل کر لیے جناب. اب ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے جامعۃ المدینہ بغدادی والوں کے لیے، یا تو جواب دے دیں یا آج ہم سے تحفہ لے لیں. اب دیکھتے ہیں جامعہ والے کیا کرتے ہیں، اور سوال ان سے بھی آسان نہیں، ان سے بھی آسان نہیں تھا، ان سے بھی آسان نہیں. سوال یہ، وہ کون سی چار راتیں ہیں کہ جن میں خاص طور پر بھلائیوں کے دروازے اللہ عز و جل کھول دیتا ہے؟ غور کر لیجئے، مشورہ کر لیجئے، ابھی آپ کے پاس 21 سیکنڈ باقی ہیں. وہ چار راتیں بتائیے. عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، 15 شعبان المعظم کی رات یعنی 15 شعبان المعظم، اور عرفات کی رات. جواب بالکل درست ہے. بہت زبردست مقابلہ رہا، لیکن آج جامعہ والے نمبر لے گئے. نمبر 5 نے دے دیجیے اور ہمیں ٹوٹل بتا دیجیے. جامعہ المدینہ بغدادی 25 نمبر میں سے 22 لے کر آج سبقت لے گئے. دار المدینہ والوں نے مقابلہ بہت ڈٹ کے کیا، 5 نمبر بھی اس راؤنڈ میں حاصل کر لیے، لیکن آج یوں سمجھیے کہ وہ سبقت نہ لے جا سکے. لیکن کوئی بات نہیں، آج جامعۃ المدینہ والوں کا دن تھا. anyway, اب ایک اہم اعلان سن لیجیے. ذہنی آزمائش کے تمام ناظرین اہم اعلان سن لیجیے. ابھی تو آپ کے نام بھی میں نے بتانے ہیں، لیکن اہم اعلان یہ ہے کہ کل سے ہمارے کوارٹر فائنل شروع ہو رہے ہیں. 6 قسم کے طلبا تو آگے پہنچ چکے، جس میں سے ہمارے جامعۃ المدینہ بغدادی والے بھی ہیں. لیکن کل ایک اور اہم موڑ آنے والا ہے. وہ 6 جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، تحفے بھی لے گئے حالانکہ ہم سے، لیکن ان سب کو ہم کل بلا رہے ہیں. کل وہ ہمارے سامنے یہاں موجود ہوں گے اور ان کی قرآن دازی کی جائے گی. سلسلے کے آخر میں قرآن دازی ہوگی. نہ جانے ان 6 میں سے کون سے 2 قسم کے طلبا ہیں جو کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی ہوں گے. اور یہ میں بتا دوں کہ کل ایک نیا سیگمنٹ بھی ہم شروع کر رہے ہیں، ایک نیا دور. اب تک 4 دور کا یہ مقابلہ تھا، کل سے یہ مقابلہ 5 دور کا ہو جائے گا. سوال بھی مشکل ہوں گے، وی پرومس یو، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بہت دلچسپ ہوگا. ہمارے ساتھ کل بھی رہیے گا، اور کل انشاءاللہ اس ذہنی آزمائش کے کوارٹر فائنل شروع ہو رہے ہیں. جب سیمی فائنل میں پہنچیں گے ہم کچھ اور نیا لائیں گے. بلکہ میں کام کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے مدنی چل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہمیں کچھ آئیڈیا دیں، ہم چاہ رہے ہمیں کچھ مشورہ دیں کہ سیمی فائنل اور فائنل کچھ انوکھا ہو. آپ بتائیے کہ ہم کیا کچھ الگ سے کر سکتے ہیں. فیڈ بیک کا ای میل ایڈریس آپ کو ایس ایم ایس بھی بتایا جائے گا، آپ کو ای میل ایڈریس بھی بتایا جائے گا. آپ ہمیں بتائیے کہ سیمی فائنل اور گرینڈ فنیلے میں ہم کس طرح کے سوالات یا کون سے دور لے کر آئے. ہو سکتا ہے آپ کا مشورہ ہمارے کام آ جائے اور ہم ان مشوروں کے تحت اپنے سلسلے کو لے کر آگے چلیں. اب باری ہے مدری چینل کے ناظرین کے ناموں کی. 2 سوال کیے گئے، ایک شخصیت پوچھی گئی، ایک سوال پوچھا گیا. شخصیت یہ تھی کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ہمیں جو درست جواب دینے والے ہیں، بنت محمد رفیق اسٹروک آن ٹرینٹ، حماد رضا اتاری، شاہزیب اتاری کراچی، اتاری فرام فرانس، یاسر عمار اتاری فرام کرغستان، اسلامی بہن ہے راول پنڈی سے، اور اسی طرح وسیم اتاری ہیں، قمر اتاری اٹلی سے، انہوں نے صحیح جواب نہیں دے سکے. یہ جیلان اتاری ہے کوٹ غلام محمد سندھ سے، ضیا فرام حسن عبدال، بنت سید فاروق راول پنڈی، آصف رضا اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ زمزم نگر حیدرآباد، شاہزیب اتاری سردار آباد، اتاری نوید آسٹریلیا سے ہیں، اور ولی محمد فرام لارکانہ، اور گل غزالی اتاری گل بہار سے ہیں. ان سب کے جواب درست تھے. شخصیت میں کہ شخصیت تھی امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ایک اب سوال کیا گیا تھا کہ حضرت داتا گنج بخش ابوالبنتین، انہوں نے دونوں جواب درست دیے ماشاءاللہ. عرب عرب امارات سے میسج ہیں، مجھے اور ان کا نام انہوں نے نہیں دیا. بہرحال میسج بہت سارے آتے ہیں, سب کے نام ہم نہیں لے سکتے. میری گزارش ہے کہ آپ مدنی چینل کے نمبر پر میسج دیا کریں تاکہ اس لسٹ میں آپ کا نام آ جائے اور آپ کا اسکرین پر بھی نام آ جائے. بہرحال سلسلہ بڑا دلچسپ بڑا اچھا رہا. کل حاضر ہوں گے کوارٹر فائنل راؤنڈ کو لے کر اور سلسلہ مزید دلچسپ مرحلوں میں داخل ہو جائے گا. کل قرآن بازی بھی ہے. تمام طلبہ امید و دعائیں کر رہے ہوں گے جو ہم سے برخصت ہو گئے ہیں. اب وقت ہے آپ کی جدائی کا, لیکن ہم ایسے نہیں بھیجتے. مفتی صاحب کے ہاتھوں آپ کو تحفہ دیں گے. امام غزالی کی شخصیت کے بارے میں پوچھا گیا, انہی کی کتاب کا خلاصہ, احیاء العلوم کا خلاصہ, لباب الاحیاء. صلوا علی الحبیب. تینوں طلبہ کھڑے ہو کر مفتی صاحب کے ہاتھ سے تحفہ لے لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ذہنی آزمائش کا سلسلہ ختم ہوا, لیکن چند منٹوں کا بریک لیں گے, مدنی نیوز کی طرف جائیں گے, دعوت اسلامی کی خبروں کی طرف پھر حاضر ہوں گے, اور اس میں انشاءاللہ بلیسنگز آف میلاد ہے. اور آج ہمارا ٹاپک بڑا ہی پیارا ہے. وہ ٹاپک کیا ہے؟ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بچپن کی بات ہوگی. اگر مدنی منیا اس سلسلے کو شوق سے دیکھ رہے ہیں, تھوڑی دیر اور شامل رہیے اور دیکھیے نبی پاک کا بچپن کیسا تھا, وہ کیسے مبارک بچپن ان کا گزرا. تھوڑی دیر کے اندر کچھ منٹوں کے بعد حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سیرت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.